roku przez Przemka Nowaka. Dziękujemy i do usłyszenia, mówią Zofia Sylwin i Magda Trzaska. Dzień dobry Państwu, na zegarze czwarta. Przecież to piękna pora do słuchania radia. Trójka budzi. Dobra pora do słuchania radia, zwłaszcza, że trójka budzi. Trójka budzi od poniedziałku do soboty między 4 a 6 rano, a dzisiaj mamy właśnie sobotę. No i trójka budzi w rytmie jazz and bass. I tak będzie do godziny 6. No i kilka jeszcze pochodnych, około gatunkowych tematów się pojawi w naszych 120 minutach audycji radiowej, którą zrealizuje Irena Dan. Ja nazywam się Michał Grabkowski. Mam nadzieję, że Państwu będzie z nami dobrze na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tym bardziej, że na początku naszego dzisiejszego radiowego meetingu jesteśmy w brytyjskiej wytwórni, która nazywa się Ninja Tune, legendarna brytyjska wytwórnia, a stamtąd młoda producentka, która zbyt wiele na swoim koncie jeszcze nie ma, ale jest na pewno obiecującą osobą na rynku muzycznym, na elektronicznym rynku muzycznym. Ukrywa się pod pseudonimem, w skład którego wchodzą 4 litery, TSHA. Nie wiem kompletnie, jak to czytać, ale wiem, że singiel, który dotarł do audycji Trójka Budzi Jazz and Bass, zatytułowany Dęba. No właśnie, razem z tajemniczym trio pochodzącym z Mali, zachodniej Afryki, Trio Da Kali, zapowiadają w ten sposób epkę, która się ukaże 16 lutego i będzie zatytułowana Flowers. Proszę bardzo, jak rozkręcili naszą dzisiejszą atmosferę, a my z Ninja Tune zostaniemy jeszcze 4,5 minuty. Matt McBrayer i Andy Ferguson, urodzeni w Belfaście, ale na co dzień żyjący, tworzący, nagrywający w Londynie jako duet Bicep. Proszę bardzo, to kolejna propozycja z wytwórni Ninja Tune. W tym utworze Sandial, tym utworem Sandial zapowiadają swój kolejny album, który ukaże się 22 stycznia, czyli całkiem niedługo. Zatytułowany będzie Isles. I tak jak mówią o tym utworze, będzie to najprostsza piosenka na tym albumie. A to już się dzieje, tu już ładnie połamali. My dzisiaj jeszcze połamiemy do godziny 6, bo będzie dobry moment dla fanów takiego właśnie grania. Ja przypomnę, że przywitały nas dzisiaj nowości, świeżutkie zapowiedzi legendarnej, no nie ma co ukrywać, brytyjskiej wytwórni Ninja Tune, która, muszę państwu powiedzieć, od pewnego czasu zaczęła się uśmiechać do audycji Trójka Budzi Jazz and Bass, co oznacza, że z tymi nowymi, świeżymi wydawnictwami pochodzącymi stamtąd właśnie myślę, że będziemy na bieżąco, a to jest miła sprawa, bo przecież w tej wytwórni od wielu lat wiele się dzieje. Kwadrans po godzinie 4, michał.grabkowski@polskieradio.pl, a nuż, ktoś będzie miał ochotę pisać maile, michał.grabkowski@polskieradio.pl, a następny w kolejce jest Kamal Williams. Czyli nie uciekliśmy z miasta Londyn, bo stamtąd pochodzi Kamal Williams. Znamy? Oczywiście, że znamy, bo niejednokrotnie pojawiał się w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Jest to młody Londyńczyk, który grywa, miksuje, koncertuje, brata się z różnymi innymi artystami od kilku lat w Londynie i znany jest między innymi z duetu z Józefem Dajsem, których to nagrań spod tego znaku słuchaliśmy już między 4 a 6 w soboty, ale też nagrywa płyty solowe. Oto przykład, album, który zatytułowany jest Wu Hen, wydany w lipcu 2020 roku. W jego twórczości słychać wpływy muzyki house, w której tak najlepiej się artysta czuje, ale tak jak było też słychać w utworze przed chwilą, jeżeli już dotknie jazzu, no to płynie z dźwiękami i bardzo się wczuwa, mówiąc zupełnie delikatnie. Chciałbym, żebyśmy z tym albumem i z Kamalem Williamsem w Trójka Budzi Jazz and Bass zostali jeszcze przez 3,5 minuty. Na płycie 10 utworów, 10 różnych utworów, bo tak jak Państwo zauważyli, na przykładzie tych dwóch, Pig Alley i 1989, różne tempo, ale zawsze syntezator Kamala na pierwszym albo dominującym planie. No i goście w tym utworze razem z artystą Miguel Atwood Ferguson, Kamal Williams. Radzę zapamiętać to nazwisko. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 25 minut po godzinie czwartej, no to chciałbym, abyśmy z Londynu przenieśli się, drodzy państwo, do Kalifornii. No i teraz artysta, który ani z jazzem, ani z basem nie jest zbyt mocno kojarzony, chociaż jakby przyjrzeć się jego twórczości, to na pewno te dwa elementy będziemy gdzieś na płytach odnajdywali, ale świadczy o tym też fakt, że jest bardzo utalentowanym artystą i płodnym artystą. Tak zapowiada swój nowy krążek, a nazywa się Madlib. Naprawdę nazywa się Otis Jackson Jr. i tak jak powiedziałem, jest wszechstronnym, utalentowanym i płodnym artystą. Madlib, DJ, producent muzyczny, multiinstrumentalista, raper i DJ, i nie da się ukryć, że to człowiek jak najbardziej kojarzony ze środowiskiem hip-hopowym, ale też kojarzony z tym, że z wieloma różnymi artystami współpracuje. No i kolejnym przykładem na to jest album, który ukaże się 29 stycznia, zatytułowany będzie Sound Ancestors. No i w tym albumie gościnnie swoje palce macza, i to dosyć poważnie, 4Dead. Tak, znamy Fortet z audycji Trójka Buzi Jazz and Bass i nie tylko. Artysta i producent związany totalnie z inną muzyką niż tą, którą Madlib na co dzień tworzy, no ale powiedział: w ciągu ostatnich kilku lat otrzymałem setki muzycznych kawałeczków i stworzyłem ten album z fragmentów, które pasowały do mojej wizji. Drodzy Państwo, jestem bardzo ciekawy, jaki to będzie album, tym bardziej, że dziś w audycji przygotowałem jeszcze próbkę numer 2. Materiał wyjściowy na płytę stworzył Madlib, a potem te wszystkie dźwięki Fortet wziął w swoje ręce i po swojemu edytował, przerabiał i aranżował. Sound Ancestors 29 stycznia. Nowy album Madliba z gościnnym przez wielkie G udziałem Fortet. Ale to będzie płyta Road of the Lonely Ones. Przed chwilą i hop rock przed czterema minutami w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. 25 minut do godziny 5. Dziś, szanowni państwo, aż za dużo bitu i połamanych dźwięków i basu nie uwzględniłem w scenariuszu naszej dzisiejszej audycji. Postanowiłem, że tupniemy nogą raz, a konkretnie. I zrobimy to właśnie teraz przy akompaniamencie mistrza. Właściwie dwóch mistrzów, bo autorem utworu jest Goldie, a opracował go muzycznie też na swój sposób DJ Groove Rider. Czyli tak jak państwo być może już czują, ci, którzy troszeczkę w temacie basu są zorientowani, to będą minuty z legendami. To będą minuty z dobrym tempem, z tłustym basem, no i jazzem gdzieś tam delikatnie w tle. Ale szczegółowe informacje o tym utworze podam za 10 minut. Believe in me.

No, Groove Rider nie byłby sobą, gdyby nawet płynąc w objęciach delikatnego gdzieś jazzu w tle nie wplódł swojego tradycyjnego, dobrego basu. Utwór Believe był to trzeci singiel z albumu, który Goldie nagrał w 1998 roku, zatytułowanym Saturn's Return. No i jak to na singlach bywa, są strony B tych małych płytek i na stronie B Groove Rider po swojemu potraktował utwór Believe. Proszę bardzo, 13,5 minuty do godziny 5, no to my jeszcze troszeczkę, drodzy Państwo, połamiemy, ale już tak bardziej delikatnie. Program Trzeci Polskiego Radia. Myślę, że troszeczkę elektronicznego zamieszania przy pomocy Dub Alchemist.